pomagający skutecznie zrównoważyć poziom cukru we krwi. Warto zapamiętać. Insulan. Podwójna troska o prawidłowy poziom cukru. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 6 kwietnia, jest 10. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura skarży wyrok w sprawie katastrofy budowlanej w Białymstoku w 2008 roku. We włoskiej La Chigli uroczystości w piątą rocznicę tragicznego trzęsienia ziemi. Po raz 160 na Tamizie będą się ścigać załogi wioślarskie Uniwersytetów Oxford i Cambridge. Jest apelacja w sprawie wyroku dotyczącego wypadku przy budowie galerii handlowej w centrum Białegostoku. 6 lat temu zginął jeden z robotników, drugi został ranny. Prokuratura zaskarżyła wyrok uniewinniający konstruktora obiektu. Według śledczych Andrzej M. nieprawidłowo obliczył nośność ściany, która runęła. Postawiony zarzut dotyczył nieumyślnego doprowadzenia do katastrofy budowlanej zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób. Oskarżony od początku nie przyznawał się do winy. W śledztwie wyjaśniał, że do wypadku doszło w wyniku nieprawidłowego prowadzenia prac na budowie. Sąd okręgowy w Białymstoku Andrzeja M. uniewinnił. Prokuratura zaskarżyła wyrok, bo w jej ocenie sąd oparł go na niepełnym materiale dowodowym. Prokurator chce uchylenia wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. To wciąż otwarta rana. Powtarzano w nocy w mieście La Chigli w środkowych Włoszech. Odbyły się tam uroczystości w piątą rocznicę tragicznego trzęsienia ziemi. Pamięć 309 ofiar uczczono taką samą liczbą uderzeń dzwonu na godzinie 3.32, gdy doszło do wstrząsu. W rezultacie trzęsienia rany odniosło 1500 osób, a około 70 tysięcy zostało bez dachu nad głową. Wciąż nie wszyscy mają gdzie mieszkać. Miejscowe władze stale apelują też do rządu w Rzymie o dodatkowe środki na odbudowę miasta. Szacują, że potrzeba jeszcze 700 milionów euro. Polacy nie lubią i nie potrafią rozmawiać o pieniądzach. Tymczasem, jak twierdzą eksperci, spór o wydatki to jeden z najczęstszych powodów nieporozumień w małżeństwie i rozwodów. Dlatego doradzają, przed ślubem warto rozmawiać o pieniądzach. Ekonomista i autor bloga Finanse Bardzo Osobiste Marcin Iwódź podkreśla, że warto przede wszystkim poznać nastawienie partnera do finansów. Każdy z nas pochodzi z różnych rodzin, mamy zupełnie inne doświadczenia. Możemy mieć córkę przedsiębiorcy, przyzwyczajoną do podejmowania ryzyka, która chce wziąć ślub z synem urzędników, dla których liczy się przede wszystkim stabilność, oni będą zupełnie inaczej patrzyli na świat finansowy i zupełnie co innego będzie dla nich oznaczało bycie bogatym. Więc takie rzeczy warto zdecydowanie też ustalić, gdzie chcemy mieszkać, ile chcemy zapłacić za dom, ile w związku z tym powinniśmy zarabiać. Ekonomista uważa, że obie osoby powinny interesować się wspólnymi finansami, bo nie zawsze tak jest. Często są sytuacje, gdy tylko jeden z partnerów dba o domowy budżet, pilnuje wydatków, a drugi abdykuje, mówiąc: o to wszystko dba moja druga połowa. To jest raczej krótkowzroczne, nie chodzi tutaj o zaufanie, ale bardziej ze względu na to, że no, co się stanie, gdy na przykład zabraknie tego drugiego partnera, a my znajdziemy się w sytuacji z małymi dziećmi, w której nie będziemy wiedzieli, skąd wziąć pieniądze, jak sobie poradzić. Marcin Iwódź podpowiada, by rozmawiać o wysokości wynagrodzeń, spłacanych kredytów i innych zobowiązań finansowych, a także skłonności do podejmowania ryzyka. To jedna z najstarszych na świecie imprez sportowych. Po raz 160 odbędzie się wyścig wioślarski Oxford-Cambridge i o nim z Londynu Grzegorz Drymer. Wyścig ósemek ze sternikiem rozgrywany jest na tej samej trasie na Tamizie od 1845 roku. Rywalizacja wioślarska obu uniwersytetów jest jeszcze starsza, sięga 1829 roku, ale pierwsze wyścigi rozgrywano nieregularnie i poza Londynem. Obecna trasa to 4 mile i 374 jardy, czyli prawie 6 km i 800 metrów między Patnej w zachodniej części miasta, a położonym w górę rzeki pubem The Ship, czyli okręt. Tylko trzykrotnie wyścig odbywał się w odwrotnym kierunku. Cambridge występuje tradycyjnie w błękitnych trykotach, Oxford w granatowych. Wśród 8 wioślarzy Oxfordu jest w tym roku 2 olimpijskich medalistów. Jeden z nich to pierwszy w historii wyścigu Maory ze Nowej Zelandii o dźwięcznym nazwisku Storm Uru. Obie osady są zresztą międzynarodowe. W oksfordzkiej jest tylko 3 Brytyjczyków, w zespole Cambridge 2. Wioślarze z Oxfordu mają przewagę doświadczenia, ale z Cambridge wagi, a tradycyjnie zwycięża cięższa łódź. Cambridge mógł też trenować przed wyścigiem u siebie na rzece Cam, podczas gdy Oxford ze względu na powódź musiał ćwiczyć w odległym Caversham. Dla Polskiego Radia Grzegorz Drymer, Londyn. Bądź bystry u dentysty to tytuł, a podtytuł brzmi: jak mieć uśmiech celebryty i nie bać się stomatologa. Jest pierwszy w Polsce poradnik na ten temat. Napisała go para dentystów z Poznania. To, jak przekonuje dr Dorota Stankowska, pierwszy poradnik dla dorosłych, którzy boją się dentysty. Na rynku jest wiele poradników, jak myć zęby dla dzieci, natomiast dla osób dorosłych nie ma takich poradników. Książka powstawała przez ostatnie lata, składa się z 15 historii pacjentów, spisanych w postaci anegdot, opowiadań i bajek. Są to historie oparte na faktach. Jest historia panny młodej, która unikała dentysty i nie myła zębów, aż w dniu ślubu zmuszona była poddać się leczeniu. Jest bajka o zgrzytającej zębami księżniczce Dorotce i psie dragonie.

got you, then all you do is scream and shout. Yay! If it's small and perching, you touch it now, give me a pound. You gotta break it. Louisiana Touch i Shuffle, taki był tytuł tego utworu. No i rozwiązuje zagadkę sprzed tygodnia, kto jest wykonawcą. Wykonawcą jest Elias T. Hoth. No więc już teraz wiemy troszkę więcej. Podejrzewałem, że powiem, iż jest to artysta w Polsce nieznany, ale na podstawie głosów od słuchaczy, które wielokrotnie docierają tutaj do nas, mogę powiedzieć, że państwo znają tak nieznanych artystów, że tego zdania, iż on jest w Polsce nieznany, nie zaryzykuje. Płyta Wrath Widower, no i gra tak jak słychać. Sam przyznaje się do wpływów gdzieś tak mieszczących się między AC/DC a ZZ Top, więc jest ostry rock, jest trochę śladów bluesa, no i mocne granie, które jak wiem, wielu słuchaczy bardzo, bardzo lubi. Jeszcze jeden utwór się zmieści, dlatego, że one są dość długie, ja mam kolejkę płyt do nadania. No więc posłuchamy teraz Eliasa T. Hotha w piosence Long Time Dead, Od dawna martwy. To zresztą jest taka przewijająca się nuta w jego utworach, fascynacja śmiercią, szatanem i takimi różnymi kojarzonymi z tego typu muzyką zjawiskami. Specjalnie bym się nie przejmował, my tu kładziemy nacisk na muzykę. Elias T. Hoth dla wszystkich, którzy lubią takie granie. Elias T. Hoth zaśpiewał, zagrał i troszeczkę wprowadził rock and rolla do audycji Piosenki Bez Granic. Ale na tym nie kończy się rock and rollowe granie, bo już sięgam po następną płytę. To nowość, która, przyznaję, zaskoczyła mnie. Zaskoczyła mnie pozytywnie. Nazwiska oczywiście były dla mnie magnesem, ale podejrzewałem, że dwaj starsi panowie, no, jakoś może nie porwą mnie od razu przy pierwszym słuchaniu, a jednak tak się stało. Back this morning, now I'm dizzy, sick and stoned. And when the world's ale miło się tego słucha. Ta płyta, proszę Państwa, to efekt współpracy Wilco Johnsona i Rogera Daltreya. Wilco Johnson, zespołu Dr. Feelgood, Roger Daltrey z The Who. No, wszystko to zagrało znakomicie. Szkoda tylko, że nad całą tą wspólną ich pracą zawisł cień bardzo poważny, mianowicie choroba Wilco Johnsona. Być może właśnie diagnoza, którą Johnson usłyszał, spowodowała powstanie tej płyty. Niestety tragiczna to była diagnoza, nowotwór trzustki i właściwie żadnych szans. Zamiast się załamać, Wilco Johnson postanowił pojechać w trasę, zaprosił do współpracy Rogera Daltreya i nagrali płytę Going Back Home, z której właśnie słuchaliśmy tytułowego utworu. Płytę, na którą złożyły się piosenki z Johnsona i z okresu Dr. Feelgood i nie, oraz jeden cover. To jest granie podstawowe, znakomite, takie, jakim ci panowie fascynowali się od dziesięcioleci. Nawet ktoś napisał w recenzji, że tu Roger Daltrey wyzwolił się niejako spod wpływu Pete'a Townsenda z The Who i wszystkich jego targających nim wątpliwościami, spod tych wpływów uciekł i po prostu zaśpiewał tak jak chciał, tak jak lubi. Oczywiście to już nie są te lata 60., kiedy Daltrey głosowo był trudny do pokonania, ale atmosfera i klimat jak najbardziej. No więc powiedziałem, że ta płyta, tak ją przyjąłem z kredytem zaufania, bo obydwu panów bardzo lubię, ale teraz jestem bardzo, bardzo zadowolony, że tego kredytu im udzieliłem. Nie wiem, czy oni się tym przejmują, ale ja cieszę się, że mam ten album. Dwa nagrania jeszcze teraz dla Państwa. Ten jedyny, nie ich numer, czyli Boba Dylana, Can You Please Crawl Out Your Window, a potem jeszcze będzie Keep On Loving You. Panowie Wilco Johnson i Roger Daltrey. smaczne granie. Szkoda tylko, że tak ponura okazja. Wilka Johnson i Roger Daltrey. A teraz Jan Choniacki. Dzień dobry. Dzień dobry. Też mam nadzieję, że smacznie będzie, chociaż bliżej tych korzeni, które staram się kultywować na antenach wszelkich, czyli bliżej bluesa takiego bluesowatego. Mikey Junior. Taka refleksja przy tej okazji, że ten, o czym mówiłeś dzisiaj, że nieznani wykonawcy, oni się okazują potem znani wśród słuchaczy, a ja mam jeszcze do tego taki żal do siebie, że no niby się w tym interesie obracam od dobrych kilkudziesięciu lat i interesuję się tą muzyką i no nie ma tygodnia, żebym nie trafił na coś, czego nie znam i co nagle objawia mi się jako coś, no pewien grzech. No dlaczego ja tego nie znam? Jak to takie fajne? To jest nieuniknione i tak będzie zawsze. Mogę cię uspokoić. Ale jeszcze do tego mam takie spostrzeżenie, jak to było, jak nie było internetu. Pamiętasz? A uważaliśmy, że wszystko wiemy. No ale ja wielokrotnie mówiłem na antenie, że najbardziej szokujące są te odkrycia rzeczy, które działy się 40 lat temu, 30 lat temu, wykonawcy, których wtedy w ogóle ich istnienie nie mieliśmy pojęcia. A tak było. No to będzie odkrycie bieżące, bo to jest dosyć młody zawodnik, Mikey Junior, 34 lata chyba. No dziecko. Od 15 lat grywa, harmonikarz, wokalista, prowadzi własny zespół. To jest jego chyba druga płyta, nosi tytuł Traveling South i tytułowy utwór z tej właśnie płyty. Mikey Junior, album Traveling South. Polecam bardzo tę płytę, bo ona niby taka kameralna, stonowana i bardzo zbliżona do oryginału bluesowego, ale ma takie smaczki, które powodują, że jednocześnie jest to dosyć współczesny produkt. Nie mogę tego powiedzieć o kolejnej płycie, to znaczy nie mogę powiedzieć, że jest to bardzo współczesny produkt, bo to jest zupełnie tradycyjne granie, ale też bardzo przyjemne. I też kolejne moje odkrycie z żalem do siebie, że wcześniej tego nie znałem. Mówię o muzyce, bo to jest osoba, więc trudno mówić, że tego. To i w dodatku to jest kobieta. Ona się nazywa Kathy Lemons. Pochodzi z Teksasu. Zdaje się, że na stałe jednak się osiedliła na zachodnim wybrzeżu. Nagrała 3 płyty. Tym większy ból dla mnie, że nie znałem wcześniej tych poprzednich. To jest ta trzecia, tytuł Black Crow. Ma taki przyjemną, przypaloną barwę głosu. To znaczy ona jest niby czysty, niby kryształ, ale gdzieś takie są rysy, ale rysy zamierzone. Bardzo, bardzo mi odpowiadająca estetyka wokalna Kathy Lemons. Płyta Black Crow, Czarna Wrona, a utwór, który wybrałem, nosi tytuł Ain't Gonna Do It. We'll be right back. time and I will see this through. Kathy Lemons, proszę zapamiętać imię i nazwisko. No ale powiedz państwu o tym, żeby te wcześniejsze płyty, żeby nie polowali za bardzo. No tak, no, bo jak dorwałem tę nową, to zainteresowałem się dwiema poprzednimi i one już nie są takie jakieś specjalne, no więc może, ale to jest chyba dobry znak dla Kathy, że... Rozwijasz się. Tak, mimo że to nie jest nastolatka, zdaje się, ale o tym... Co to nas obchodzi? Ile ona ma lat? Ładnie śpiewa. A teraz młodziaczek, taki troszkę southern rockowy, troszkę kantrowy. Spodobał mi się tytuł piosenki. Cold Beer With Your Name On It. Czyli, że butelka musiała być oszroniona i na tym oszronionym szronie butelki piwnej on napisał imię swojej ukochanej. Tak mi się wydaje, że tak mogło być. Nie byłem nie przy tym, ale możliwe. On life in Hollywood, riding around with the rag top down, bet the West Coast sun looks good on you. It wasn't very long ago we were sitting on a lost dirt road by the railroad tracks. If you ever think about that, I wonder where I'm at, I wanna come back. I'm sitting on a tailgate, middle of a stargaze, wishing you were in my arms. And chilling right here, baby. Kick back like we used to do, sipping all night long to your favorite tunes. If you ever get tired of the concrete life, those honking horns, them flashing lights, got a jar of shine if you need it. Under the seat, you know where I keep it. Hey girl, turn off your cell phone, put your blue jeans on and get back home. I'm sitting on a tailgate, middle of a stargaze, wishing you were in my arms. Stargaze, wishing you were in my arms. And chilling right here, baby, if you want it, I got a cold beer with your name on it. Back 40 on a Friday night, me and you dancing in the firelight. Girl, you gotta admit it sounds pretty good, don't it? I got a cold beer with your name on it. I got a cold beer with your name. Girl, you gotta admit, it sounds pretty good, don't it? No i na koniec szybciutko. A kto to był? Właśnie, nie powiedziałem. A on się nazywa Josh Thompson. No i proszę, to już teraz wiemy. Jack Bruce na koniec. Nowa płyta Silver Rails. Ja do nowych płyt Jacka Bruce'a podchodziłem ostatnio z ogromną rezerwą, ja również. Ale tutaj się okazuje, że jest przyjemnie. Tak? Tak, no bo są takie oczywiste nawiązania do tego, co się znało, zwłaszcza do Creamów, chociażby jak w tym utworze, który... No, nie robi, tylko kombinuje, jak tu odtworzyć. Tak? A no nie, no tutaj by paru ci się bardzo obraziło jego zwolenników. To chyba nie do końca, ale no niech będzie. No Surrender, czyli się nie poddajemy łącznie z Jackiem Bruce'em z jego nowej płyty Silver Lace. To co? To już wszystko na dzisiaj? No chyba tak, będę się, ja się kłaniam, a ty... No to może ja się też ukłonię, żeby nie było tak, że jeden się kłania, a drugi... Ale ja niżej. A no proszę cię uprzejmie, możesz niżej. Bum. Autopromocja.